Wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les 70. Etz Chaim, zeg je dat, de lijn 36, hoe zeg je dat? Regel 36. Hij had ons verteld, Etz Chaim, dat in alle tien sferot vinden wij Hawaïa, maar ook Hawaïa vinden wij ook in elke partsoef, niet alleen in sfera, en ook in elke letter van de naam Hawaïa zit ook een Hawaïa, zijn eigen Hawaïa. Dus in Yud zit Hawaïa, in, laten we zeggen, in Hei zit Hawaïa, in Waf zit Hawaïa, in onderste Hei zit ook Hawaïa. Ook in de Keter zit ook Hawaïa. Alleen het verschil daarvan is Milui, de vulling van die Hawaïa is anders. En vulling begint met Chochma. Want de Keter heeft geen vulling. We hebben gezien in de tekening van gisteren, dat schema, dat de Keter heeft geen vulling. Geen Keter, waarom niet? Anderen hebben wel. Vulling betekent, kan van alles zijn, kan aanwijzen dat er massage is. De kracht van de massage is ook vulling. Ook het licht dat in de parsoef is, of in de sfera is, is ook vulling. Afhankelijk van de plaats van die sfera in het geheel, van 10 sferot, of van 4 werelden. Maar Keter heeft geen vulling, waarom? Keter, de toestand van Keter, sfera Keter, heeft geen aviut, geen wensdikte. Het is wensdikte nul. Het is alleen nog in de kiem. Wens in de kiem heet Keter. Ook Kli, dat overeenkomt daarmee, is ook dus, dat is hetzelfde. Kli of wens is hetzelfde. En dan is het een wens op het niveau van gedachte. Nog in de kiem gedachte is Keter. Een gedachte wat al wat meer uit de verf gekomen is, is Chochma. Enzovoort, enzovoort. Dus hoe meer vulling is, hoe distinctiever onderscheidbaar is een sfera, hoe zwaarder als het ware wens of aviyut heeft een sfera of partsoef, etc. Hij had gezegd ons dat Chochma of Jude van de naam van de schepper heeft ook 4 Jutke, Wafke, maar dan alleen maar van de categorie Chochma allemaal. Dus wordt allemaal gevuld met Jud. En vind je overal Jud terug in de vulling. En Hawaïa van Bina Hawaïa van Hei, of bovenste Hei, heeft de kwaliteit van Bina. Hij heeft ook gezegd nu dat het Bina is, en zij heeft ook de Bina heeft ook milui, dus vulling van Judin en Alef. Oh, hier komt die differentiatie. Bij Chochma of Jud heb je ook Hawaia, de naam van de schepper, dat gevuld is met Jud, alleen met Jud. Jud is Chochma, duidelijk, is wijsheid. Dus elke element van de vulling is doordrongen door wijsheid, alleen door pure Chochma. En bij Bina, bij Hei, heb je dan vulling, vier elementen zitten daar, dat is de 10 letters, ja, vulling die 10 letters heeft. Dan drie elementen zitten dan, daar zit wel Jud in, omdat de hogere Bina die verbonden is met Chochma. En maar één elementje zit, dat zit daar Alef. Dus wordt meer, is meer verjuft. Kaze, zoals dat. 36, na het punt. Nee, sorry, kaze, het vierde woord. Zoals dat. Welke vulling is bij Bina? Of bij hei, bovenste hei. Jude, dus zo wordt het voluit geschreven. Jude wordt geschreven als drie letters. Heeft in zichzelf ook Jude, Wav en Dalet. En dat wordt gelezen als Jude. Dat is de volle naam van de letter Jude. Of vulling daarvan. En dan hij wordt ook gevuld met Jud, hij. En dan Wav. En we zien Wav, zien we aan de Wav, zien we dan de verandering die in de Bina optreedt ten aanzien van Chochma. Want in Chochma was het vulling van Wav ook met Jud. In plaats van Alef was Wav. Dezelfde uitspraak, maar anders gevuld. Maar hier zien we dat het niet Jud is, maar Alef. En dan weer Hei, de laatste Hei. Wehu gematria sag. En de gematria daarvan is sag. Sag is dan gewoon letters. Samach is 60 en Gimel is 3. Terwijl in Abbe, in de Chochma, was Milui, de Judin, was Milui van allemaal 4 Juden waren daar. En dat was Gimel, daar was Gematria Abbe 72. En hier is het 63. Dus overal waren de gematria 63, niet gematria, overal waren het kwaliteit, sag is dus 63, is, dat is dan Bina, en 72, dat is dan Chochma. We zullen het allemaal leren. We, dus punt 36, de laatste drie woorden. We havav shehu romezet 37 bezeyan bin shehem vav sfirot asher micheset ad yesod yeshba Hawaia, Achat, Echad misschien. Bemilui Alafin, Vehu Gematria Ma. 36, nog een keer. En de Wav, de letter Wav, van de naam van de Hawaia. Shehura Mezet Bezeranpin, die hint geeft dat dit die verwijst, die heeft, die hint heeft, toespeelt op Zeranpin 37, Shehem Waf Sfirot, die zijn, die zijn zes Sfirot, afkorting, zie je, Waf Sfirot, zes Sfirot, Asher Mechesed Ad Yesod, vanaf Chesed tot Yesod. Yeshba Havaya Achat, Bamilui Alafin, die heeft ook een Havaya, die gevuld is door Alefs, door Alafin, door de letter Alef. Dus in plaats van Yud zijn allemaal drie maal zitten daar letters Alef. Dus in Chochma was het allemaal vier Judim. Jud, Hei, Wav, Hei. Oh, zitten vier Juden. Vulling. In de Bina was het drie Jud, drie vullingen van Jud en één Zeranpin van Bina was het met Alef. En hier hebben we allemaal met drie maal Alef en alleen Jud, Jud Kei Wav Kei, dus alleen Jud werd geschreven met begin met de letter Jud, maar de rest allemaal met Alef. Dus Hei werd was ook geschreven met Alef. Hei, dus Jud, en dan heb je Hei, maar de Hei werd geschreven niet met met Hei, letter Hei en Jud, maar Hei en Alef, maar wordt net zo uitgesproken, alleen andere vulling. En dan Wav, net zoals bij Bina, Wav, Alef, Wav, en het is mijn toevoeging. En ook de laatste Hei, ook Hei en Alef. Wehu gematria ma, en dat is gematria ma, en dat heeft getalwaarde van ma. Ma is 45. En dat wordt ook de mens genoemd. Zeranpin is al de mens. De mens in het hogere, in het siloet. En de mens in het lagere. Ook wij hebben precies hetzelfde. En ma is dan ook, en dat is dan de gematria, betekent de kwaliteitswaarde, geestelijke waarde van de mens is dan ma. En dat ook overeenkomt met het woord Adam. Ook Adam is Alef, is één, de mens. Adam is de mens, dus de mens die, eerste mens die dan alle kracht in zichzelf had. Maar ook wij, in principe, we hebben ook al die krachten van Ma, van Zeranpin. Ook Adam heeft ook gematria ma 45. Alef is 1, Dalet is 4, wordt 5, en Mem is 40, 45. Ook ma is 45. Dus getalwaarde 45 in een partsoef, dat is dan kwaliteit Zeranpin. 38. Nightpunt. We heya harona shehiro mezet bamalchut afkorting malchut nukva de zeranpin yesh ba havaya echad bemilui hahin 39. We hoek de matria bon. 38. En de laatste hei, letter hei, in de naam van Havaya, Shehiro Mezet Bemalchut, dat die verwijst naar Malchut, Een andere naam is Nukwa de Zeranpin. Nukwa van Zeranpin. Yeshba Hawaya had ook zij heeft één Hawaya in zichzelf. Vabilui Hahin, die gevuld is met de letter He. Dus dan wordt het Vehu Gematria Bon, en de Gematria daarvan, de getalwaarde is Bon. En natuurlijk komt de vraag waarom dan Nun, wat in de afkorting Bon, waarom is dat Nun, dat hoger getal altijd staat boven eerst, en daarna komt een lager getal in de getalwaarden. Waarom staat het hier niet Nun Bet, maar Bet Nun? Zit ook Hin daarin. Ben, Bon betekent ook Ben. En het voortbrengsel van alles wat boven is. En gevulling is met He, met de letter He. Dus wat wij moeten nu, wat is handig om nu, wat hebben we nu geleerd? Alles wat met Chochma te maken heeft, op het niveau van Chochma, of op het niveau van Jude, wordt altijd gevuld met de letter Jud. Gevuld betekent licht dat in de partsoef is, of aviju, de wensdikte is. Altijd met Jud, van de kwaliteit van Jud, van Chochma. Bina heeft Jud, en behalve één onderdeel van haar Wav, Alef Wav, dus Zeranpin van Bina als het ware, die wordt dan gevuld met Alef. En Zeranpin wordt gevuld met Alef, helemaal met Alef, dus alleen de eerste Jud is met Jud, omdat daar zit ook Chochma. Aan de vulling kunnen we ook veel leren over de kwaliteiten, eigenschappen van die Sferot of van die Partsofim. In Jud zien we ook, dus in Zeranpin zien we ook alleen de eerste element, Jud, van hem. Hij heeft de vulling van Chochma, heeft Chochma in zichzelf. Klein beetje Chochma, zie je dat? Zeranpin, hebben we gezegd, heeft het merendeel daarvan is Chassadim, een klein beetje Chochma. Dat kunnen we, Chassadim kunnen we zien aan de letter Alef. Dat is belangrijk wat ik nu zeg. Chochma moeten we zien, kunnen we zien via de letter Jude. En het licht Chassadim, dat zijn twee lichten. Twee hoofdlichten. Licht Chochma en licht Chassadim. Zo, licht Chochma kan je altijd zien aan de letter Jud. Ook als wij bijvoorbeeld woorden tegenkomen waar Jud voorkomt, spreekt ook van Jud. En dus Chochma zit daarin. Maar allemaal natuurlijk in een bepaalde verhouding. En Alef spreekt van Chassadim, de letter Alef. Zo zien we dat in de Zeranpin, alleen de eerste letter, de eerste vulling is Jud, het geeft aan dat het zit een beetje Chochma daarin. Maar drie volgende elementen daarvan, die gevuld zijn met Alef, met Chassadim. Duidelijk? Zo kunnen we leren. En Nukwa of Malchut is gevuld door de letter He. En de letter He kan ook, of Bina zijn, de letter He geeft aan dat het Gvorot zijn. Dat wil zeggen, dus dan wordt het ook. Maar dan, wat is dan de vulling van Nukwa, van Zerampin of Malchut? Ook hebben we de eerste, het eerste element van Chochma is Jude. Net zoals bij alle overige Jude. Er zit ook Chochma. Maar de volgende element, Hey, zeg het Bina van Malchut, wordt gespeld als dubbele Hey. Hey, hey, wordt gezegd hey, maar wordt het een dubbele hey gespeeld. En wav wordt gespeeld gewoon wav, wav. Twee wavs. Zonder iets tussenin. Zie je dat? Ja. Zonder wat? Wav. Alef. Wat is alef? Welk licht is dat? Chassadim, dan zien we dat ontbreekt bij Nukwa, aan die vulling kunnen we enorm veel leren over de kwaliteit van de sfera of van het parzoek. We zien wel dat er ontbreekt in de Wav, ontbreekt Alef. Alef is de eigenschap van Chassadim, van Zerampin, of van Bina. Bina heeft ook een elementje, zeer aan pin van haar ook, waar ook chassadim is. Maar bij Nukwa ontbreekt het absoluut. Dus waf bij haar ontbreekt, bij waf van haar, bij de vulling van waf, ontbreekt alef. Betekent dat Nukwa op zichzelf genomen geen chassadim heeft, alleen maar gvorot. En ook de laatste, hey, is ook hey, hey. Tweemaal hey. En samen wordt het dan ben. Of zeg het ben, bon noemen we dat. Bon, gewoon noemen we dat bon omwille van het gemak voor het uitspraak. Bon noemen we dat. Maar in principe is dat het ben. En dat is dan 52, gematria 52. En de laatste zin. We alderig ze gamken bepratut kol partsuwe partsuwe partsuf. Kol partsufu partsuf. Shebehei partsufim hanael. Asher bachol echad mehem, 40 bachol echad mehem. Jesh Havaya Vifratut Kanal Vyesh Ba Shem Havaya De Ab Bechochmat Partsuf Ahu Vahavaya, etc. Vahavaya De Sag Babinat Partsuf Ahu Vahavaya Achat Dema, Bezeranpin, Bevak, 42, Shebapartsufahu. Vehavaya de Bon, Benukwa, Bezeranpin, Shebapartsufahu. 42 zijn we gestopt bij 42, de laatste drie woorden. Dus naar het punt. En ik zal nog even dat, de laatste ding, de laatste zin. Was de zinnen vertalen wat hij ons vertelt. Na het punt van de regel 39. En op dezelfde manier zegt hij tegen ons in het eigen sferot of eigen partsoefiem. Dus elk partsoef heeft ook zijn eigen partsoef, ja of niet? En zo ook in de bepartout, in het bijzondere. Dus elke partsoef zegt hij dat. Als je herhaalt partsoef of partsoef, tweemaal partsoef, betekent elke in het Hebreeuws. als het tweemaal herhaald wordt iets, dan betekent elke, dat bij elke partsoef, zeg je dat, van die vijf partsoefiem, zoals boven gezegd is, zo is het ook, zeg je dat, precies hetzelfde als in het algemene. Asher, 40. Bechol echad mehem yesh havaya bepratut kanal. Dat in elke daarvan, in elke bijzondere partsoef, dus behorende bij een bepaalde partsoef, eigen partsoef van, net zoals Sferot hebben gezegd. Keter heeft vijf in zichzelf. Keter de Keter, Chochma de Keter, Bina de Keter, Zeran de Keter en Malchut de Keter. Zo is ook elk partsoef heeft zijn eigen partsoef. Asher, dat in elke daarvan bestaat ook een partsoef, eigen partsoef, bijzondere partsoef, zoals boven gezegd is. Yeshba, Sham, Hawaii, de Ab. Ook in elke partsoef, afzonderlijke partsoef. Laten we zeggen, een partsoef van Zeran Pin heeft ook zijn eigen partsoef. In elke partsoef daarvan bestaat ook Hawaii de Ab, Hawaii van Ab. Behochmat partsoef ahu. In Chochma van die partsoef. 41, ja? Hawaii de Ab, zo zeggen we hier. Hawaii de Ab, Hawaii van Ab. Ab is een kenmerk van Chochma. Van partsoef Chochma. Dus niet alleen maar Chochma. Niet Sfera, maar partsoef. Duidelijk? Partsoef, dat betekent, die heeft al die milui, die heeft allemaal die vulling daarvan. Dat is dan een partsoef. En het getal 72 betekent dat het al een partsoef is. En welk partsoef? Chochma. We hebben de zaak en heeft dus elke afzonderlijke partsoef, eigen partsoef, heeft ook een Hawaii van Sage. Babinaat partsoevahu, in de bina van die partsoef. Bina heet sag, dus kwaliteit van de bina is sag. Waarom kwaliteit? Dan kunnen we zien hoe dat in elkaar zit. Sag betekent, als we het uitschrijven, vulling, dan zien we dat drie, dat is mijn doellichting, dan zien we net zoals we net gezegd, drie elementen daarvan hebben jude en eentje heeft al chassadim. Etcetera, etcetera. Wahawaya, punt. Wahawaya, achat, echat, de ma, en één Hawaya van ma. Bezeranpin, in de Zeranpin. Dus ma is ook een kenmerk van Zeranpin. Bewak, shwapatsuwavu, in de waf ktsavot heet het. In zes uiteinden van deze partsuw. Zie dat? Elk partsuw heet in zichzelf zes uiteinden. Want we hebben gezegd, alleen Zeran Pin is al wereldheid. Want de anderen hebben dat niet. Keter, Chochma, Bina hebben dat niet. En Zeran Pin is al ruimte heeft in zichzelf al. Omdat het lichaam is. Zoals bij de mens ook. Die heeft ook rechts, links, voor, achter, boven, beneden. Dat is Zeran Pin. Dus goed in jezelf inprenten, dat is al Zeran Pin. En daaronder nog hangt ook nog de Malchut. En dat allemaal moet komen naar de Malchut. We Hawaia de Bon, en de Hawaia van Bon, Bon, Hawaia van Bon, dat is duidelijk dat het Nukwa is, dat het Partsuf Malchut is. Alles we spreken Hawaia van Bon, dat is dan partsoef Nukwa. Van Nukwa, in de Nukwa van Zeran Pin, van die partsoef. Dus in de partsoef zelf vinden, wat wil hij zeggen ons? Toevoeging. Dat in elke partsoef zelf vind je ook nog vijf Hawaia. Vijf Hawaia. Ja? Vijf Filip, vijf Hawaia. Hawaia van. Of vier, vier, omdat hij spreekt van vier en niet van ketter, omdat ketter heeft geen vulling, is alleen maar skelet. Maar hij spreekt dan ook van Hawaïa. Dus elk partsoef zelf heeft vier Hawaïa in zichzelf nog. Dus een partsoef, laten we zeggen, één partsoef heeft alleen algemene Hawaïa, ja of niet? Algemene Hawaïa. Maar hij heeft in zichzelf ook vier Hawaïa's, eigen, bijzondere Hawaïa's. Hawaïa van zijn Kochma, Hawaïa van zijn partsoef Kochma, Hawaïa van zijn partsoef Bina, Hawaïa van zijn partsoef Zeer Anpin, en Hawaïa van zijn partsoef Nukwa van Zeer Anpin. Dat was hem. Wij zijn gebleven bij de regel 42 na het punt. Wat is dan de slogan van de dag? Juist, dat we, ja, dat hij ons had verteld dat er twee houdingen zijn, waarbij twee wijzen, twee manieren waarop de mens toenadering zoekt naar de medeschepper. Het zij door het goede, het zij door het kwade. Dus of dat het hem goed gaat. Opeens, dan gaat hij dan daardoor voor de schepper kiezen, stemmen voor de schepper. Of dat het door ellende, door leed, gaat hij dan toch wel voor de schepper kiezen. Ja, dan hebben we gezegd, allemaal goed en prachtig, want dat het overeenkomt naar met de wetten van het heelal. Dat de eerste correctie is, waarbij de mens nog niet gecorrigeerde kelim heeft, dan ervaart hij het bestuur van het heelal, zeer aanpien en malgoed, ervaart hij dan als malgoed eigenlijk, malgoed, malgoed ervaart hij dan als goed en kwaad. En dat komt alleen door niet gecorrigeerde kelim. En ook in onze wereld, de mens wordt verscheurd. Aan de ene kant, soms kiest hij dan voor het goede, dan wordt hij weer gesleurd naar links. Dan gaat hij zondigen, dan weer goede, gaat hij dan weer berouw doen, dan weer zondigen. En zo eindeloos, totdat hij natuurlijk moe wordt van al dat zondige. Hij wordt dan doorleid en klappen van de zweep, kiest hij dan om niet te zondigen, als het ware. Kies die dan toenadering door klappen van de zweep met de schepper. Nou, laten we dat ook vermijden en onze weg sneller afleggen, in plaats van dat natuurlijke slindering van rechts naar links en van links naar rechts. Laten we elke toestand, doet er en toe welke ongemak of geriefelijkheid, gezelligheid, etc. Beide moeten we met liefde en vreugde aanvaarden. Dan gaan we sneller vooruit. Sneller naar onze doel. Sneller naar volmaaktheid. En daar gaat het om. De snelheid van jouw ontwikkeling te optimaliseren. En dat kan je dat vandaag proberen steeds te doen. In elke toestand, als je ongemak hebt, dat jij dan met je, en dat jij door je innerlijke mens dat aanpakt, en niet door uiterlijke die dan jou, God behoede, kan leiden naar, tot het ontkennen van de schepper, van zijn bestuur. Daardoor word je dan afgescheurd, afgerukt daarvan, en daarop komt, God behoede, geestelijke dood. Dan moet je weer beginnen opnieuw. En zo gaat het allemaal eindeloos, spiraalmatig. Waarom moet je dat allemaal jezelf aandoen? Waarom moet je haten jezelf op die manier? Dus probeer in beide met liefde te aanvaarden. Want zo is het de wetten van het heelal. Kan je niet eromheen. Dus kies voor het leven. Dat was een prettige dag vandaag allemaal.